أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. سورة ياسين کی مسئلہ و نفذ شفاعت قہری تاغی مقصد و اللہ دے چازور نے چلی دا اللہ نہ سوک سوک پزور نہیں شخلا سولی دی مسلبان یولس دلیل عقلی یو او پدی مسلبان دی رومبے دلیل نقلی شروع دا صاحب یاسین چی مشہور دے پا صاحب یاسین سرا دا غنم و حبیب او دا غ پیشا و نجار دا مشہور قول دا مفسرینو اگرچہ نورم پکشتا حبیب النجار نیک انسانو موحد انسانو پا یوزل چی انبیاء دل دعوت ورکو دا قبول کو اغیو تا پا خپل دعوت کیووی چی مونگا اللہ را لیگلیو تا اللہ استادیو ستا خلق را بلے دی خبری تا چی بغیر دا اللہ نبول مددگار حجت روانشتا اللہ یو دا غصر سوکم شریک مشتا معجزہ طلب د معجزی یو کو پخپل بدن بانی بیمارو او خوشو خبر زړه ته کوزه شوا او مضبوطه شوا دے د حس ننه ده خبرو پم بیاره لغه کلی ته مسئله شروع کړه او خلق سره جګړه شروع کړه داغي او د کلیوالو خبرې لا شروع وی او دے کې ډیر اور رسید او چې رو رسید نو د بیان شروع کړه حق خبر ہے ہم دق یو دل اور دلیو او شروع یو کړلا او خپل تبلیغ شروع منډه مو والا انبیاء مرګرته او مکړه او بیا داعی شو درې دو مسئله شروع کړه دا مولا نه دی دا طالب نه دی دا می سره دی او مسئله ور دلی دا اوراغه درې دا نور علم نه غواړي دا طالبیم نه غواړي دا دو منٹ غواڑی خوچ پا دو منٹ کی لا الہ الا اللہ کلمہ ستا دلتا کزشو دا یو جذبہ دا چی دا انسان پا دلکی کی ناستا کنی دا مفسرین ذکر کی دا سلش پن کیو کانا یرعا غنیماتن لہو یو سو گڑی بزی واقع بسرو لی او مسئلہ او منلا او راغی ادری دو دی خلقو چی دا توقاتو چی دا مسئلہ شو روکلاو و ته وګوره دوره ښه خلق راغلی دی چې څه دنه غواړیم نه خو صحیح لار باندې روان دي ولې ملګرتیا نه کوې نه تو تاسو له خو په کار دا دی چې د ملګرتیا وکې د دې نه مخکې تاسو چې څه کړي دي هغه بره ته الله معاف کړي بل ستاسو نه دا څه غواړي نه او ما و تاسو له څه په کار دي چې د رب عبادت نه کوو هغه مونږ پیدا کړي یو هغه په مونږ باندې ډېر لوی احسان دی دا کوم چې مونږ او تاسو جوړ کړی دی الیها اولیا زیارتونه او قبرونه دا څه کولی شي اخو مخلوق الله ته محتاج او مونږ هم الله ته محتاج یو نو دا غزات نه ولي نه غواړو چې هغه چاته محتاج نه دی وګوره تاسو بټو لغه ته ودرېږي په میدان دا پته به بیا وروسته ولېږي اصل مسله چې هغه د صورت دعوه ده هغه د روانو آیاتونو کې کوي دا اتخذو حقیقت کے دا آیات کریمہ دا نفی دا شفاعت قہری اتاخیدو دے کہ دا حمزہ را غلی دا و حمزہ مفسرین دا استفام دا پارا دا او دا استفهام دے دے کی دا توبیخ دا پارا دے دا زورن دا پارا دے دا نچگنے دے زان پوہ کئی نا زان دلتا نا پوہ کئی اغیل زورن آور کئی زورن پسو اغیل دا ہر بیماری دا پارا زان زان لے او الہ ساتھ لے چی دا رباد زیموار دے دا غد دا دانی زیموار دے دا غبل دا محبت تا پارا دے او دا غبل دا دے دا پار نظرانے او منخت بے اغیل دا روڑے ورکولی بے چی دا چا بس حاجتونو دا ہر یو حاجت تا پارے زان لے خدا انجو کری او دا غیب د شپې او دروازه پر رښتیا شو عبادت کو دا د غیب خپل ځان او خپل خیال او شیطان ودا سي خسته کړو دا پیر بابا دی دا کاکا سر دی دا دیوانه بابا دی دا پیر بابا دی دا پکې منظرې بابا دی او دا پکې شلګزه بابا دی مختلف خدایان د مختلفو بیمارو د پاره دی ساتلی نو دی ول زور نه ور کوي وستا سو څه خیال دی دا سی حکم لکه څنګه چې تاسو کړی وی اتخذو آیا زو جوڑ کم من دونی آلیہ سوا دا اللہ نا نور آلیہ الہ جمع دکھا نا آلیہ دا عبادت لائق دا پرستش و دا عبادت لائق آلیہ خدایان چھو تاوی دی الہ تاو دی آلیہ تا بے پا فارسے کی خداوی فارسی بانا نو پیران کی آیا سے جوڑ کم سوا دا اللہ نہ نور خدا لکا سنگ چدا تا سے جوڑ کڑی دی زورن اگیل اور کی چتا سخی اللہ زدا سے حکم تفصیلی مسئلہ اور ہے ان یریدن الرحمن بدر کچر ارادہ کی پما رحمان بادشاہ د یو تکلیف د یو ضرر د یو نقصان ان یریدن الرحمن دینن وانی کستا سو خیالی نظر دی دا زیرو و دا سی زیونو کی جرائش ندا دلالت کی جدل تایی پتا شوید حضب شوید این یورید نی دی اصل کی ناغییت لرکڑی دا او دی نون بانی زیر پریخی ری نا دلالت کی پا دی بانی جی دل تا حضب شوید کچری او غاڑی پا ما رحمان بادشاہ بدر رن دا بدر رن نکیر دا زارا گونتا تکلیف قسم تکلیف کچری اغواڑی پا ما رحمان بادشاہ زرغن تا تکلیف او مصیبت سر در راولی پخپو در راولی سترگی نظر تینا کمشی فغوگونو بانی درونشی بدرن جسمانی تکلیف مالی سمسل راشی اولاد بانی سا مصیبت راشی بدرن که زر تکلیف ام رحمان بادشاہ مال راکی نستان سنتا پوسکو لا تغنی عنی شفاعتهم شیئن تاسو خردی دا پارا نیولی دیگا نا جس تکلیف در بانی راشی نو زر آواز کوئی پیر را مدد شی پیر پنی که را رسی دا وزون کوئی تاسو زر چی گورما نو او یا کال مخکی ما تاسو تاوی او یا کال مفسرینوی دے پا تکلیف کیو او یا کال پا دبانی گوزنو دبا پلاس کی جام لوخ نشتین گولی را پی دبا او پا دی طول آلی حو بانی پا دی طول زیارتونو بانی گرده دلیو او مقا خبرو تا کئی کچر ارادو کی پا ما باندی رحمان بادشاہ دا معمولی تکلیفو لا تغنی عنی نشی لرکول زمانا شفاعتو هم ددی سفارش شیئن یو ذرا شیئنم نکیره دا لا تغنی عنی نشی لرکول زمانا شفاعتو هم شفاعتو هم جمع رولا دا طول آلیه جتا سنی ولی دا طول زیارتون راجع مکه ددی سفارش دی سفارشو کیومو کک ذرا مار تکلیف مصیبت دا زمانہ نشی دے کوئی یا لا تغنی عنی فیدہ نشی را کولے ماتا شفاعتو ہم دا دی سفارش شیعن یا ذرا کسا پا دیتا میں مچے مال بس را کی یا وزیر را کی یا با مال را کی یا با عزت را کی یا با ذرا در وجہ نہ پھوٹونی کے پاس شم لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، نہ ماتا سفیدرا کولی شی اور نہ زمانہ سے نقصان لری کولی شی، ولا ينقذون او نہ خلاصولی شی مال را دلتم پرینو مانے در راغلی، یہ دلتم پٹرا ولا ينقذونی او نہ شی خلاصولی مال را، او نن راشا پاکستان والا او نہ تپوسکا، او پاکستان کی چیزا منگا کا مشرکان دی راغی نہ تپوسکا، نہ بغداد شاہی میرانا زور دے ڈھیر دے پالوانا، تارا چا صفت کی کہ نا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، نا غیر اللہ تاواز در اللہ نا سیوا پیرانی پیر تاواز دے چید اللہ دا پار دور مال سراکا شیئن للہ، یا بہاو الحق بیڑا تک، اے بہاو الحق زمان دا کشتے خود روانکا دریاب نا پلے پوری دو، یا معین الدین چشتی پار کر دے میری کشتی، اے معین الدین چشتی زما کشتے بھی دو بونا، او باسا اللہ جو پکڑے چڑھائے محمد، محمد جو پکڑے چڑھا کوئی نہ سکتا، پنجابیان ہوئی اللہ چیونی ولی تو خلاصی بر سوکو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پنجاب مشرق دا ہوئی ہو کے چرے محمد انی ولی نہ چڑا کوئی نہ سکتا، اس سکھ دینی سے خلاص ہو لے دا بندہ درجے دا اللہ نے اچھا کرے دا او دا سے بے شمارا دا غیب ہو جماعتون کیوں گو رچے تلار شنو پا جماعتون کی بیدی کیلی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ زمون حالت تلگو گو را زمون پا حال بانے رحا مخا، دا اللہ نے سیوا نبی تاواز کی ولی تاواز کی یو شیخ او پیر تاواز کی غائبانہ، او اگر دنیا نتلی رسخت شوی جواندیم نہیں جواندی خوشی تا تنیز دیر آواز دوتا او کسا خبر ندا ما تحت الاسباب، ولا ينقذون صاحب یاسین دا نیم گنٹی مسلمان دے او دا آغا قیدہ دادا چی دا دی سفارشو یو زرہ زمان تکلیف نشی لگے کولی، نمال سفیدہ را کولی شی و نمیر تکلیف نخلاصولی شی، ولا ينقذون عقیدہ مضبوط ہو کنا بس عقیدہ دا مضبوط ساتھ الغواڑی چھا اللہ یو دے اگر سر بل حجت روا مشکل کشتہ دا باندہ گیا لائے کاغا دے کاغا غواڑی و مال تکلیف راکی نو سو کی زمانہ نشی لے کوئی کاغا غواڑی و مال تکلیف راکی نو ندے خلق و سفارشو کزو پزر و خدای نو آلیہ و قبرو نو بانیو گر زمان نو زمانہ تکلیف داری کولی شو نو مال سفیدہ را کولی شی او کزو پا مصیبت کے گرفتار ما نو ما خلاص ولی نشی اللہ پیغمبر توی صورت زمر کی افا انت تنقذ من فی النار، اے پیغمبرہ ولی تب خلاصے غسو کو چی پاور کی دے، یعنی پیغمبر امنی چی خلاصو لے پیغمبر پا اختیار کی ہدایت نو او داعیو پا دنیا کی دا اللہ غد دعوت او پیغام دنیا تورتو کچاو من اللہ دا غد دعوت دا برکت اگر جہنم نخلاص شو کوی نمن اللہ نابول حب پا کی لگڑا شو ابو طالب پا کی لگڑا شو اغیولی لالخ پل خلق و یو قوم و یو خاندانو ولا ينقذون لا سولی منشی کچر ما دا عقیدو ساتلی لکسن چستاسو عقیدارا انی اذن یقینن زو اذن پا داغا وقت کی کمام دا عقیدو ساتلی جدی سکولی شی دای ناز اولی دی لفی دلال مبین یقینن زو پا داغا وقت کی خامخا پا گمراہ اخکارا کی بایم وس خود گمراہ نہ راو تیرے کنا وس خود بالکل پر صفا لار باندې روان آ عقیدہ چ کما دو پخوان را روانه و د پزړه کی داو چې دا سکولی شو دی بغیر د پدې زیارتونو په قبرونو په بوتانو باندې نن دا غینه دی یو ګنټه مخکی مسلمان شو او وس وی کبیا مې دا غشې شروع غنې د الله فی دلال مبین ها ته زمونږه علی حنمنی دې سنې شي کوله انکار دے شروع کو ترا تا غفل ہوا یا انی آمنتو بربکم فاسمعون آیات کریمہ یو معنی مفسرین دا کہ یقینا ما ایمان را ولے بربکم تاسو پر ربانی هغه ذات چې تاسو پالون کړي تاسو پیدا کړی وی دا خطاب او دا خبر رده دی ټول قوم ته یقینا ما ایمان را ولے تاسو پر ربانی فاسمعون نو وکي دې ما تا دا ما خبر وره اسمعون استادان اولاد دی انبیاء اولاد دی او دا غیدا دا حق دے کنا حق چے کل راغے اس شاگرد دے تن گوری زما استادان خدا غدی ولار دی غی کی بیان کنا اغی کی او دا قوم جگڑا دا غی سر دا او دے زوان تدا خپت دا چے کدو شروع کوما نو ما سرم جگڑا کی دا انبیاء پا کانو باندی ولی اغی وجنی نو کما شروع کنا مام پا کانی باندی ولی او مام وجنی راشه شیخ پری دا خو لپټه بهتری دا غږ مکوا نه دا خو منافقت ته دا خو مسل دا خو ایمان نه رچته پټ کی ایمان دا رچته ښکارا کی اظهار دی ایمان دیته وی وی دا فسمعون د دی وجنوی یقینا ما ایمان را وړل تاسو پر به فسمعون تاسو تم وې ما پټو مې نه کني ایمان ما را وړل ته پټ په غار کې ناسو ما کنه او یا کنه دل ته پټ ناسو په غار کې عبادت به کو د دینه مخ کی د دانه چې غنه عبادت نکاو دی بال تناستو یا دا چې دا غی نه روستو به پټ ناستو او خپل مسئله کول خپل خبره منلی و حضرت الله کو شړو نو بس ال تبو په دغه یوم الله باخو دانه چې په دغه ایمان دراوړو او په کور کې ناسیا او د دې ایمان سره تر دنیا نه لاړې نو الله دې بخي الله ظلم نکي چا سره که تا ایمان راوړی دی خدا جدا ایمان دی او د صاحب یاسین دا جدا ایمان دی ایمان دے راوڑو زان پہ قربان کا وینا پہ قربان کا ایمان دے راوڑو او کور کے دقا سے پانتے شوی غلی او پخپل ٹائم بانے مر شو یا زرو یا پسو زیبا جنت تا کلا بازی خدا سی ایمان راوڑو لکا صاحب یاسین چراوڑا مفسرین تمام ذکر گئی چرا دن اصاوت دے او جنت ترسی دلی دی دانے چکنے دے با لاروس توی ساری او جنت پا کلاوی گی او دروازہ با کلاوی گی او دے با تزی دا تل دې مخ کې نه رسیدلې دي نو دا دې احساس مرګ نه دی خوخه دا دې کرام او د عزت مرګ نه دی خوخه مر خواسم یو دل دی خو یا په خپل کټو بستر باندې او یا په میدان کې انی امنت بربکم فاسمعون اغي ته وی تاسو مور خبر شه ها زم معنا مفسرین دا کې چې دې خبرې کوي د انبیا سره ذکر د استادان خو لاړو اغیت ہے ہم سلام کڑا او بیا وی انی آمنتو بربکم یقینا ما ایمان را وڑ استا سو پر ربانی کوم سو کا پیغمبرانی ہدی تاسو چې کوم خبره ما تکړی دا زه په خپل خبره بانی ولاړې ما تاسو چې کوم رب ما ته ویلې دا غسی پتونہ ما ته ویلې دی او زما ایمان په غره اق ربانی زما ایمان دی او تاسو ته ویم چې فسمعون جون خو بیا یو یا بنی پتن لګی د جون ما ته پته راځي دا قوم ما نه پریدی خو فاسمعون زما خبر واوره تاسو به سبا زما لپاره شهادت کوئ دا د پیغمبرانو سره خبره کوي چې تاسو ته وایم چې ما ایمان راوړو او ستاسو پر رب باندې مې راوړو لہذا سبا ورځ د قیامت را روانه ده دلته خو پته نه لګي یا به مړی مو یا به ژوندی یم خو فاسمعون تاسو واورئ ما بیان کو تاسو ته خبره کوم اظهار د دې کلمې کوم د دې دپاره چې تاسو زما دپاره لی تشهدون لی یوم القیامه چې سبا قیامت کې زما د پاره گواهی وکې چې الله دې سړی زمونږ خبره منلې وا قوم را جمع شو قوم را جمع شو او د اډو کتلې وطن دي نو سو کوئی په ګټو باندې وښت او دا سی وښتو چې په ګټو سمسار کړ دا سې جب خلق خو دا حق پرس دا موحد دا غی سره عزت او قدر دا او چې په ګټو باندې وښت په ګټو باندې سو کوئی شریعت کے حکم دار ہے کہ اسلی نے دنا وشو مدیر ایثار کا بغٹو بانی ہوا تھا دا ڈیر محترم و معزز انسان ہو کچھ کل دو دا نفس او دا خواہشات و تابداری اگرن اللہ سپک نو دم رہ سپک کو چپ شریعت کے حکم دار ہے میدان کی ادھر وے دا خلق و مخ کیا اور ٹول و خلق و دا ڈا رکے چھ بھائی کان روالے دا سڑے بولے چھ دا اللہ قانون دے مات کنو تا دو رسپک شوی او چھ اللہ قانون دے ندے مات کرے نو د د د عزت تو ګورنو د د عزت تو ګورنو د بس ساته خطلې د جنت تر رسیدلې دي او یوازې الله نه یوازې ملائک نه یوازې انسانان نه یوازې پیریان نه قیل لفظ راوړل دی اشاره دی ته دا چې د هر طرف نه وته आवाज وش مکه اسمان وته وي ملائک وته وي انبیا وته وي د هر طرف نه شهادت راغی چې ودخل الجنه د جنت ځکه وی دا قیل دلته څنګه مجهول لا وړل بس د اعلان او د بیان ختمه دو او د خلکو د ګټو گزارونه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چنه دا سے نوا کچھ دا بیان ختم کو خلق پیرا شروع شنو دا پاسا پیو خاتو حتی کی جی کلمی را دا نوو تی نقیلت خول الجنہ وظاہر کی جی طاقت کاتو تیرا پلانے دا سو چماو تا کاتا کنا نو بد جنتی او مرغی اخکاری دنو دا کما لازم دا دا سی صحابہ او دا سی موحدین پا دنیا کی تلی دی چی داغی شکل چانے دے پیجندلی اگا پوٹی پوٹی شیوی دی نگنی داد اللہ نلیریو چی داغی پو نا چی سور یا سڑے پوٹی پوٹی شو نو تا دور اپو ہے دا کی جنابت سیوا او دا اللہ تا دیر جاتنیز دیر داغا ہر پوٹے با سبا قیامت کی گواہی کی جدا جدا داغا ہر یو سانس کی دوینی با گواہی کی سبا با قیامت کی ذکر اللہ دا سے تسو نس کی یو پلے اولی رولی سل لازم منا را چی بس یو سڑے دا مرگ نپس دیر جات خیستا اخکاری نو بس تاوی داو دا جنت تاو رسیدو دیر خیستا یا اخکاری او یانا دا شکل دیا سو کوی نی او یانا قیلت خلی جنہ نو انس چی مشہور صحابیو اخپل خور پہ جندلو پہ بندونو بانی صدا پاس اتیا زخمنو داغا پہ بدلی ناغا بچا پہ جندل داغا مخروان کرو داغا اللہ سنے ختم کرو داغا اللہ سو اختیار سے مات کرو ٹوٹے ٹوٹے کرو قیلت خلی الجنہ صاحب یاسین اغی غریبانانو ستپری خنین کلمی والا راویستی در ام روایت دار چی پارا بانی ورے ہو بعد مفسرین وی پارا بانی دو ٹکڑے کے لگا سنگ چی پخوانی انبیاء دا سو چی اغی بے پارا بانی دو ٹکڑے کو یو ٹوٹا با یو بلا پریوتا بلا بلا بلا پریوتا دشپن کی ایمان تاسو تا کمزور اخکاری دو اللہ نسل او اصل تا نگوری چه نسل سده او پیشه سده او خاندان سده اللہ تا سور محبوب شو گڑی بیزی بیزان لسرولی کمزور او جس سده او چا پی جندنا لیکن دا غین روز تر دا تعروف شو رو شو چه قرآن نازل شو کم زمانه که دا تیر شو تر قیامت تر وزی پوری یادیگی صاحب جیا صاحب یاسین او حبیب النجار شہرت تے خوخ دے اللہ دل دا سے شہرت در کے جو پخبر کتاب کے ذکر رہا ہے قیلت خل الجنہ اویلی شدو تزا جنت تھا قالا دووی آگے نفس سات خطل دے عمر دے اوی دخ پل مقامو لی دو چکم زیت اللہ و رسل زکر روح تیرا بدن نوزین آگا تا پتو لگی زکم زیت رواری نوی دا آگا وقت کیوی یا لیتا قومی یا لیتا قومی ہے افسوس قوم زما یعلمون ہے افسوس چی قوم زما پوشوی بما غفر لی ربی فاغ سبانی چی او بخل ما تا رب زما بما غفر لی ربی کاش چی دا قوم زما پوشوی فاغ گناہونو بانی چی بخن اکڑا ما تا دا غی رب زما غفر لی ربی زمان سور خطای شوی سور گناہون شوی د بعض مفسرین او د قول مطابق او یا کال یو سړي شرکیات کړي په زیارتونو په قبرونو ګرځیدلې په ما غفر لی ربی او چې کلمې کلمه وي نو الله را ته ګوره هغه وبخل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یو صحابي راغی بوډا دی دا روزي پرا ببرې وي دا روزي را پریوتی روزي به اوچتولې نشوي دومره بوډا او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې خبر وکړه نو و تیوی تا دا گواہی کیچ لا الہ الا اللہ ویاو خو تا پوسی کوئی زما دیر گناہو ندیو دیر نافرمانے دی نبی علیہ السلام و تیوی ستا گناہو نا ستا نافرمانے و بدماشے و لو پرے چی سور دینو اگا اللہ بخلوی حدیث کی رضی اگا سلی دا سی روان شو اوی زان سرائوی چی وغدراتی وفجراتی وغدراتی وفجراتی یا رسول اللہ زما اگا دنیا دوکی زماغ نافرمانے زماغ گناہونہ پیغمبر وقت وی غار صلی اللہ علیہ ختم شو پا دا سی عمر کی چیغی کلیمہ ہوئی او کلیمہ نصیب شو آو دا طول زوانے اگا حالات اگا مخی تکلو چی مانا خوز دیر غلطے شوی دی دیر لیلی گناہونہ شوی دی پیغمبر وقت وی دا ہر سچ شوی دی نو پا غیبانی قدم کی دا اگا دا گٹ لان دے گا ختم صاحب یاسین وی کاش چی زماغ قوم پا دی پوشے ہوئی سورہ دا غرغر عمر گناہونو دا ما اللہ را تماف کرو ما غفر لی رب او یوازی دانا چی گناہ را تماف کرو وجعلنی من المکرمین او وی گردو مال را دا عزت من کرو شونا من المکرمین دا سورہ الوی اعزاز دا کرامت خاصة دے وجعلنی من المکرمین کرامت دی توی ها نمر نفس نمر نفس کرامت دار جتا اللہ جنت تبوزی گناہون رتا ماف کی وجعلنی من المکرمین دا نیمی گنٹی او دا گنٹی مسلمان او دا غدا دور تقریر او دور مقابله د خپل قوم سره او دې ته غاړه کې غره جزانې قربان کړ. الله په خپل قهر او غضب کې راغی او الله چې چا ته غوسه شوی د هغه په مخ د ځمکه الله نه دی پریښی، خو په چا پسې بیا جبریل علیه الصلاة والسلام راولېږو نو ځمکه بیا پې واړوله، په چا پسې بیا هغه راولېږو نو په دې ځمکه بیا وردن نه کړو، په چا باندې بیا زلزله راوسته، په چا باندې بیا هواګانې راوستې، چا ته بچے اللہ پا قوم پا زور کشو نو بس ملیکو تا بیوی شا بے دان تیار کے نو بدر تیرو لی گلی بل دے تیرو لی گلی بل دے تیرو لی گلی او چی سنگ صحابہ لگیا وہ پا ترو او پا نیزو غشو باندی اگی جگڑی کولو نگی سر بم یو چابکو صحابو یو شرنگ بخوتو او چی اپا لی بمونگ کاتنو دا کافر دا مخ بطورو لخکری برالی پا چا بانی ماشی را پری خودو نما شو عالم ته حکم کوي تاسو لاړ شئ نو په نمرودیانو باندې ما شیراله نو ویني ته نو سکلي نو غوخه ته نو خوړي ته شي ډانچې پاتې شو دا د الله لخرو نو هوا ته حکم کو د هوا چې کوم عالم دنه دوره قدرې سورې او شپاږي او هوا ته الله ډرو کوي ورده پی په عادیانو باندې هوا رااله نو سړی به په غر کې پسمسته کې دنه ورننوته پټ به الته چې تناسو چې په اندازه باندې پوښنو هوا به ورپسې الته لاړو حضور به د غرد ویخ نه رخ خو سو کې پریخ نو دا د الله لخرې وي یا هوا یا ماشی یا ملائکه دلته الله سوې و ما انزلنا علی قومه نور لګل مونږه په قوم د باندې من بعدې پستدنه من جند من السماء سلخ کړ د برنا و ما كنا منزلین او نو مونږه نازلون کی تل د الله دې قهر چاته خو گنٹه نی موګوري کنه چاته خو یورد نی موګوري سمودیانو ته درې ورځې ورکړي ایستاسو دنیا کې درې ورځې دي نو دا غي پلم به ورځ باندې دا رنگونه یو شانو په دوه مرز بل شان شو په درې مرز تور شو او عذاب پر راغی. قوم لوط له یو شپه مهلت ورکړه. لوط علیه السلام ته الله یو خپل واړه وباس خپل مرګري وباس تر دې ځای نه اوځه او دا قوم به سبا وختي وختي لګیږي نغی له شپه ورکړه. الله وی د ده قوم باندې ردن رستو مونږ سره لخر نه نازل کړي او نو په داسې خلق بس مونږ لخر را نازلو ان كانت الا صيحه واحده نو دا مگر چې غيوا فاذا هم خامدون ناسا په دی وساړو خامدون یو چې جبريل عليه الصلاه والسلام وی یو چې غوال او د چې سره د دې ټول زړونه او چودو څوک په غر کې اوسېده او که په اوبو کې اوسېده او که په سمه اوسېده نو چغه او یو شان که بادشاه و که وزیر و که غریب و که طالب و یو تن هم په هغې کې پاتې نه شه به یک وقت د سیکنډ خبره وه بس یا وو او یا نه وو. دا د انسان حقیقت دې صورت کې الله د انسان حقیقت هم ذکر کوي. درې ځایه به دا لفظ راشي ان کانت الله صیحتن واحدتن الله انسان ته وي چې ته پیدا وې د نطفه حقیقت ستاسو نطفه او انسان چې کله دنیا نه ځي نه الا صیحه واحده او چې کله قیامت کې رب نالته هم یوه چغه ده چې یو آواز وشي نو ټول فایده هم بستاهره نو چې یو آواز وشي نو ټول لاړو. دغه د انسان طاقت و سوره غرور او فخر او تکبر او حق پرست راګیر کړه انبیا راګیر کړه په ګټو باندې او زمونږ د کلو نه وځای نوی دینم راوړل دی اولیا نه منې زیارتونه نه منې کرامت نه منې دا نه منې هغه نه منې او جګړې شروع کړې او حق پرست سړی چې په دې کې الله پیدا کوم دغه یو دانه پکې پیدا شو الله وی تاسو هغه ته مغم برداشت نه کو هغه هم د مخ د ځمکې نه لري کو نو ستاسو دې کپرو ته خو زما څه ضرورت نشته ان کانت الله صیحه واحده جبریل ته وی یو آواز وکړه فیضا محمدون خو دې ساړه پراته یا حسرتا علی العباد اے خلقو راش افسوس کے پودا سے خلقو بانے یا حسرتنا للعباد یا حسرت العباد یا حسرت العباد لا انفسهم سوک مانا کی اے افسوس دا خلقو پخفلو دا حسرت او افسوس پا داغی خلقو بانے پکار دے او دا خبر اولی کیجی یا حسرتنا للعباد کله چې دی په یو ځای باندې د دینه ساوت دی خون پاندا زبانه پوه شو کنه لکه څنګه چې قلیب بدر والے په بدر کې او یا مردار شوی کسان پیغمبر وی دی ستاسو نو وسخ پوه شو ستاسو نو وسخ اوری بده وخت دا غي مقصد سو دقه سي ال تدیری افسوس کو چې وګوره د پیغمبرانو خبره مونږ ونه منل وګوره د مونږ په ملک او سړی پیدا شو مونږ دا خبره ونه منل که مونږ منلې وي نو دا حال خو زمونږ نه وي کنه یا حسرت نه وي عباد هي افسوس سره مخلوق په خپل ځان باندې یا حسرتنا للعباد ایر دنیا مخلوق تاسو وګوره دیتا دی حال تا افسوس د داسې مخلوق په حال باندې حسرت او افسوس پکار دی د داسې قوم نتیجه په اخر کې سي پیمانتیا او افسوس او حسرت په خپل ځان باندې خو هغه بیا کې دی شي ټول مرد دی خلق دا حال دی ما اتیهم من رسول نرازی دیتا اس یو رسول او پیغمبر الا کانو به یستازئون مگر ی دی پاغه پور ټوکی کون کی ما یاتیهم من رسول کله چې د الله تر طرف نه استاد راغلی دی وغه بیان کړی دی خپل فریضه دا کړی دی خپل امانت خلق ته ور کړی دی نو کانو به یستازئون بس دا غی حالم دا پاتې شوی دی اپله بیا الله تخویف دنیاوی ذکر کړي انتا کی والا مشهور قول لمفسرین و داره که دا انتاکیی والو مخکم دا خبره تیره شو و خلقه اجمالم او دیر مفسرین پا دی معنی رد که چه نا انتاکیی والو نو دویم دا خبره و چه دا کسان انبیاء علیه مصطلات و سلام چه دی کلی ترالو انتاکیی ترالو یا بل کلی ترالو دا پیغمبرانو پخپله او کنه دی عیسی علیه السلام شاگردانو یو قول خدا و جدا دی عیسی علیہ السلام شاگردان و غلی گلی ولتا وی نا بہتر خبر دار جدا دا اللہ پیغمبران ذکر اللہ التویلیو اس ارسلنا الیہ مثنین کلی چی منگا و لیگل دیتا دوتنا ارسلنا اللہ زانتا نسبت کی منگا و لیگل دیتا بیا وی درم و سرک چافا عزدنا بثالثن درم و سرم مرزرک نو درم وارو داوی چی انا الیکم مرسلون بل قالوا ما انتم الا بشر مثلنا دي قوم متوي چنه تاسو مگر انسانان زمون پشان تاسو پیغمبران وي پیغمبران خو انسانان نشي کېده داسي آیات کریمه کې دا نکتې دي چې دا غینه دا پته لګي دا په خپل پیغمبران د بل چار طرف نه نو تلي چې د عیسی علیه السلام باندې دویمه خبره ده چې انتاکیه نو دا بہتر قول دار چی یو کلے ہو ار یو کلے چو اللہ پا غیبانی خفوی جی خوانتا کیو والے نو ولی عیسائیانو آغا وقت کی عیسیٰ علیہ السلام مانے چی ایمان راوڑو نسلور کلیو مشہور نوی رنبے کلے پا کداو چی پا عیسیٰ علیہ السلام مانے ایمان راوڑو انتا کیا دویم کلے پا غی کی قدسو چی پا ایک عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو آو انتا کیا او قدس او اسکندرانیہ اسکندریہ دا درم کلیو او رومیہ چی دا اغیی نم رستو او وسم قسطنطینیہ دے دا سلور کلیو چی دی پا عیسیٰ علیہ السلام بان ایمان را وڑے لہذا دا معلومی کی دا چین تاکیی والا نو بلا وجہ کم قوم چی اللہ حلاک کرے دے و تباہ کرے دے والا اقا غبیانی دے بات شکی انتاکیی وسم آباد را نو که دا انتاکیی والا وی نو هغه به اباده نو هغه به کنډرات پاتې شوي لکه څنګه چې تاسو ګورئ سمودیان علاقه د عادیانو هغوی بیا بیا نه دي اباد شوي بلکې چې څنګه تباه شوي دي نو هغه تباه شوي دي او صرف د هغې هغه اثرات او اثار قدیمه پاتې شوي دي نور هغوی هېڅوک هم نه دي پاتې شوي ختم شوي دي بله نقطه پکې داره چې عیسی علیه الصلوة والسلام نه وروستو تورات مخکې نازل شوی او دا واقعیا د هغې نه وروستو ده نو که چېرې مونږ دا ووایو چې دا انتاکیه ده او یا نو دا هغه د نزول د تورات د نزول نه وروستو الله داسې عذاب راوستی نه دی په یو قوم باندې چې هغې ټول نیستو نابود کړي او دا مشهوره چې دا د هغې نه وروستو خبره ده چې وروستو خبره ده انتاکیه ولا څنګه بیا داسې هلاک شو به هر حال اتخذو من دونه آلهة آیا زو نسما ز جوڑ کم سیوا دا اللہ نا نور خدایانو این یوردن الرحمنو بے درن کچرے را دو کی رحمان بادشاہ پا ما بانے نے تکلیف لا تغنی عنی شفاعتهم شیان نشی لرے کولے زمانہ سفارش ددی یو ذرا ولا ینقذون او نمخلصولی شی خدا قیدہ میں اسا تلا انی ذل فی ضلال مبین یقینن زو فدغا وقت کی خامخا پا گمرا اخکارا کی بین انی آمنتو بربکم فاسمعون یقینن مارا وڑے ایمان تاسو پر ربانی تاسو دا خبر اورے یقینن ما ایمان را وڑے پر تاسو بانی فاسمعون تاسو دا خبر اورے چې زماره پار سبا گواہی وکې قیل ادخل الجنه اویل شو دی صاحب یاسین تا چې داخل شا جنت تا قال یا لیت قومی نو ویدو های افسوس چې قوم زما یعلمونا پوشوی بما غفر لی ربی ما غصبانی چو بخل ما تارب زما وجعلنی من المکرمین او دیو گرزو لم دا عزت مندنا وما انزلنا علی قومه او اللہ زما دا پارا غصو کرا نظر آلے گلی منگا پا قوم دا دبانی من بعده پس ددنا من جند من السمای سلخ کرد بارنا وما کننا منزلین او نو منگا نازل انکی ان کانت الا صیحتا واحدا نو دا مگر چغیوا فاذا هم خامدون اسنا صابا دیو ساڑو یا حسرتنا للعباد ہے افسوس اپا مخلوق دا اللہ ما یاتیہم من رسول نرازی دیتا حس یو پیغمبر الا کانو بہی یستازیون مگر یہ دی پاغ پورو ٹوخی کون کی